سمره گل ورنا لو عندنا ما دنا دا هل ذكر من جانان يوم حسنا ما دنا دا هل ذكر من جانان يوم حسنا ما دنا دا سمره گل ورنا لو عندنا ما دنا دا هل ذكر من جانان يوم حسنا ما دنا دا هل ذكر من جانان يوم حسنا ما دنا دا خدای ته می ورولې په زړه می د ارمان دی بل ارمان خو نه لرم بس دغه زما ارمان دی بل ارمان خو نه لرم بس دغه زما ارمان دی خدای ته می ورولې په زړه می د ارمان دی بل ارمان خو نه لرم بس دغه زما ارمان دی بل ارمان خو نه لرم بس دغه زما ارمان دی کالا باور سما ما جبنا ما دنا دا هل ذکر می د جانان یو حسنا ما دنا دا کالا باور سما ما جبنا ما دنا دا هل ذکر می د جانان یو حسنا ما دنا دا هل ذکر می د جانان یو حسنا ما دنا دا سمر گل ورنا لو بنا ما دنا دا هل ذکر می د جانان یو حسنا ما دنا دا هل ذکر می د جانان یو حسنا ما دنا دا د انصار علاقه د فجانان باندې خستا دا رحمتنا پر نازلیږي د انوار مجمع دا رحمتنا پر نازلیږي د انوار مجمع دا د انصار علاقه د فجانان باندې خستا دا رحمتنا پر نازلیږي د انوار مجمع دا رحمتنا پر نازلیږي د انوار مجمع دا دیر رات گرانا نازنینا ما دنا دا هل ذکر می د جانان یو حسنا ما دنا دا دیر رات گرانا نازنینا ما دنا دا هل ذکر می د جانان یو حسنا ما دنا دا هل ذکر می د جانان یو حسنا ما دنا دا څومره ګل ورنا لو انګینا ما دنا دا هل ذکر می د جانان یو حسنا ما دنا دا هل ذکر می د جانان یو حسنا ما دنا دا زمون خوش نبی کی وړي د بشمار د خپل فونا خاص د دې امت د فر فزړا باندې دردونا خاص د دې امت د فر فزړا باندې زخمونا زمون خوش نبی کی وړي د بشمار تکلیفونا خاص د دې امت د فر هم فزړا دردونا خاص د دې امت د فر هم فزړا دردونا تل رات یادېږي بهرنا ما دنا دا هل ذکر می د جانان یو حسنا ما دنا دا تل رات یادېږي بهرنا ما دنا دا هل ذکر می د جانان یو حسنا ما دنا دا هل ذکر می د جانان یو حسنا ما دنا دا څومره ګل ورنا لو انګنا ما دنا دا هل ذکر می د جانان یو حسنا ما دنا دا هل ذکر می د جانان یو حسنا ما دنا دا مین کی اشپ اور سرگردان یم لیونیم غم کی سوزی غم ورت لین سم ناتوان یم غم کی سوزی غم ورت لین سم ناتوان یم مین کی اشپ اور سیونی او سرگردان یم غم کی سوزی غم ورت لین سم ناتوان یم غم کی سوزی غم ورت لین سم ناتوان یم مین کی اشپ اور سیونی او سرگردان یم غم کی سوزی غم ورت لین سم ناتوان یم غم کی سوزی غم ورت لین سم ناتوان یم داد عزت الله مسلم نزله تسکین ما دینه